الله الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلبہ بھائیو اور علاقے کے غیور مسلمان بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایسا احسان جو ہم سے پہلے والوں پر نہیں ہوا کہ ہمیں قرآن مجید جیسی محکم کتاب عطا فرمائی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی اور قائد عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسی روشن مثال اور روشن جماعت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ عطا فرمایا. پھر گزشتہ 400 سال سے عمومی طور پر اور سن 1923 اور 24 کے بعد جب ترکی کی خلافت اسلامیہ ختم ہو گئی، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا، تو مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور عیاش اور نفس پرست لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے اس وقت سے آج تک اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، ان لوگوں کے دل میں اسلام کا کوئی درد نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ہے، ان کا تعلق نہ مکہ سے ہے، نہ مدینہ سے ہے، نہ کعبہ سے ہے. وہ ہمیں قرآن کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، اور ہمیں قوم پرست بنا کر ہمارا رشتہ مدینہ منورہ سے کاٹنا چاہتے ہیں. کوئی ہمیں واشنگٹن کا غلام بنانا چاہتا ہے، تو کوئی ہمیں ماسکو کے سامنے سجدہ کرانا چاہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا اس زمانے میں ہم پر کہ دوبارہ جہاد کی آواز لگنا شروع ہو گئی، جہاد کی تربیت کا ماحول بنا، اور مسلمانوں میں کچھ شہداء نظر آئے. آج پشاور سے لے کے کراچی تک الحمدللہ ہر شہر میں شہداء نظر آتے ہیں. یہ شہید کے والد ہیں، یہ شہید کے بھائی ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے یہ چیزیں بہت کم رہ گئی تھیں ان علاقوں میں. اب کہیں نہ کہیں جہاد کی دعوت اور جہاد کی آواز بھی سننے کو ملتی ہے. اب جہاد کی تربیت والے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ اس نے بھی تربیت کی ہے تھوڑی بہت، اس نے بھی تربیت کی ہے، اس نے بھی تربیت کی ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے کہ جہاد کے اصلی معنی کو سمجھنے والے علماء بھی ہیں، طلبا بھی ہیں، اسکولوں کے طلبا بھی ہیں، کالجوں کے طلبا بھی ہیں. جہاد کے اصلی مفہوم اور اصلی معنی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے مسلمانوں پر اتنا فضل فرمایا، انہیں افغان جہاد دیا جس میں بہت سارے خوش نصیب لوگوں نے اونچے اونچے مقامات حاصل کیے، اونچے اونچے مقامات حاصل کیے. جو بدبخت لوگ تھے وہ تو یہیں سے بیٹھ کے کبھی یہ اعتراض کبھی وہ اعتراض، کبھی ادھر سے اعتراض کبھی ادھر سے اعتراض، افغانستان کو تباہ کر دیا، سازش ہو گئی، فلاں ہو گیا، خوش نصیب لوگ وہاں جنت لوٹتے رہے، مزے حاصل کرتے رہے. کوئی عرب سے آیا، کوئی عجم سے آیا، کوئی ماوراء النہر سے آیا، کوئی یہاں سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، روحیں کھنچتی گئیں، لوگ باتیں بھی کرتے رہے کہ ایجنسیوں کا جہاد، امریکہ کا جہاد، فلاں جہاد، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی محبت کے لیے کیا تھا وہ جاتے رہے اور مزے حاصل کرتے رہے اور لوٹتے رہے. میرے سامنے سینکڑوں شہداء کے خوبصورت جسم ہیں جنہوں نے وہاں جا کر اپنے جسموں کے ٹکڑے کرائے اور مالک کو راضی کیا اور دنیا کے ساتھ، دنیا پر ثابت کیا کہ وطنیت اور قومیت کے نعرے جھوٹے ہیں اور اسلام کا نعرہ ہر حال میں سچا ہے. اس کے لیے جان دینے والے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، طلبا بھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پڑوس میں کشمیر کا جہاد شروع فرمایا، سینکڑوں نوجوانوں کو سعادت ملی وہاں گئے. یہ اس زمانے کے مسلمانوں پہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ آپ ماضی کے علماء کے واقعات پڑھیں، وہ لوگ ترستے رہے کہ یا اللہ کہیں جہاد شروع ہو تو ہم بھی جائیں. حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری ایک بہت بڑے محدث عالم فقیہ گزرے ہیں کراچی میں، وہ کہتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، چارپائی پہ لیٹا رہتا ہوں، کہیں کوئی جنگ شروع ہو جائے تو میری چارپائی اٹھا کے وہاں لے جانا، اس لیے کہ پورا قرآن جہاد کے فضائل سے بڑا پڑا ہے اور ہمیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. جہاد کی مٹی کی فضیلت، جہاد میں چلنے کی فضیلت، جہاد میں تھکنے کی فضیلت، جہاد میں کھانے کی فضیلت، جہاد میں پینے کی فضیلت، جہاد میں سونے کی فضیلت، جہاد میں نماز پڑھنے کی فضیلت، روزہ رکھنے کی فضیلت، تیر چلانے کی فضیلت، تیر کسی کے ہاتھ میں دینے کی فضیلت، دشمن کو زخمی کرنے کی فضیلت، خود زخمی ہونے کی فضیلت، دشمن پر وار کرنے کی فضیلت، اپنے اوپر وار سہنے کی فضیلت، میدان جنگ میں ڈر لگ جائے، خوف آ جائے اس کی فضیلت، میدان جنگ میں جا کر بخار ہو جائے اس کی فضیلت، میدان جنگ میں جا کر کوئی موذی جانور کاٹ لے اس کی فضیلت، میدان جنگ میں جا کے شہید ہونے کی فضیلت، گھوڑے پہ بیٹھنے کی فضیلت، اس گھوڑے کے پیشاب اور لید کی فضیلت، مجاہد کے تھکنے کی فضیلت، ان کے آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی فضیلت، ان کے راتوں کو اٹھ کے ذکر کرنے کی فضیلت. جہاد کیا ہے؟ نیکیوں کا کارخانہ ہے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جہاد کیا ہے؟ گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، جس میں داخل ہو کر پہلے قدم پہ ولی بنتے ہیں، دوسرے قدم پہ صدیق بنتے ہیں اور ان کے مقامات اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، ان کے جسم سے روح نکلنے کا وقت آتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اور حوریں استقبال کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کی روح خاص طریقے سے اپنی خاص رحمت سے خود قبض فرماتا ہے اور ان کے لیے اس حیات کا اعلان فرماتا ہے کہ دنیا والوں، شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ سمجھو بھی نہ، اس لیے کہ شہید زندہ ہے اور وہ میری مہمانی میں ہے اور میں اس کا میزبان بن چکا ہوں. رستہ ہے بہت اونچا، اور جب ہم جہاد پر ہوتے ہیں نا تو ہم آپس میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا. جب ہم جہاد چھوڑتے ہیں تو ہمارے خون میں تو لڑائی ہے. یہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس نے فوری طور پہ میرے اور آپ کے خون میں عسکریت ڈال دی. جب ہمیں بچہ ہوتے ہیں، کان میں اٹھا کے کان میں اذان دیتے ہیں، پہلا جملہ کیا کہتے ہیں اس اذان میں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس جملے کے کہتے ہی ہمارے خون میں لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارا ہے تو ہم اس کے رستے میں لڑیں گے انشاءاللہ. ہم دنیا کی کسی طاقت کو نہیں مانتے، دنیا کی کسی پاور کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے کان میں بتایا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو بھی اللہ اکبر کہے گا وہ ہمارا بھائی ہے، جو اللہ اکبر کو نہیں مانے گا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، جو اللہ اکبر کے خلاف لڑے گا وہ ہمارا دشمن ہے. جو اللہ اکبر کے خلاف کسی اور کی پاور ماننے کی بات کرے گا وہ کمیونزم ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کیپیٹلزم ہو، وہ سرمایہ داری ہو، ہم کسی نظام کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ اکبر کے جامع جملے میں کہہ چکے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ ہم اللہ اکبر کے جملے میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا، ہم پر جو حکم چلے گا وہ اللہ کا چلے گا، ہم پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا، ہمارا جو نظام معیشت ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اقتصادی نظام ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، سیاسی نظام ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، ہمارا زندہ رہنا اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہوگا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم اللہ کے رنگ میں، صبغت اللہ میں رنگے جا چکے ہیں۔ عیسائیوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو رنگ میں غوطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بپتسمہ ہو گیا، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، امام صاحب مولانا صاحب ہمیں ہاتھ میں اٹھا کر نہیں بتاتے کہ تو پختون ہے، تو پنجابی ہے، تو سرائیکی ہے، تو بلوچ ہے، تو عرب ہے، تو عجم ہے، تو افغان ہے۔ ہمارے کان میں بتاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اب ہماری ترجیحات ختم ہو گئی۔ جو اللہ کو مانے گا وہ میرا بھائی ہے، وہ عرب کے رہنے والا ہو، وہ عجم کے رہنے والا ہو، وہ یورپ کے رہنے والا ہو، وہ رشیا کے رہنے والا ہو، وہ قفقاز کے رہنے والا ہو، وہ سائبیریا کے رہنے والا ہو، وہ میرا بھائی ہے۔ جو اللہ اکبر کو نہیں مانے گا، وہ میرے گھر میں رہتا ہے لیکن وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ترجیحات ختم ہو گئی۔ جب ہمیں اللہ اکبر کہا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک ہم میں لڑنے کی طاقت پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اس اللہ اکبر سے ہمارا آغاز ہوا، ورنہ صحابہ کرام نے کون سے اس زمانے میں ملٹری کالج تھے، کیسی حکمت کے ساتھ قتال کیا ہے کالج کے طلبہ کو، آج نظر نہیں آتا کہ اصل جہاد کون سا ہے، اصل دین کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی کمانڈو کاروائیاں دیکھیں تو آپ شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں گے، اور آپ ان لوگوں کی جاسوسی کی فلمیں دیکھنے پر لعنت بھیج دیں گے۔ حضرات صحابہ کے واقعات تو پڑھو کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور کتنی قوت کے ساتھ جہاد کیا۔ مدینہ منورہ میں خبر آتی ہے کہ سفیان بن خالد حزلی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اس نے ہدف مقرر کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا۔ اللہ کی نظر اپنے صحابہ پہ پڑتی ہے کہ میں کس کمانڈو کو روانہ کروں گا، یہ داڑیوں والے، یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے، یہ اللہ اللہ کرنے والے۔ عسکریت کے ایسے ماہر تھے، ایسے امام تھے، ایسا دماغ تھا ان کا۔ آج انگریزوں کے کرنل بھی کتاب لکھتے ہیں، جنرل بھی کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں محمد رسول اللہ جیسا عسکری قائد کوئی نہیں تھا، اور ان کے صحابہ جیسا جنگ جو کوئی نہیں تھا۔ نظر عبداللہ بن انیس پہ پڑھی، کہ عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ کہا سفیان بن خالد حزلی مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح آج ہمیں قومیت وطنیت کے نعروں پہ پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کو کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ عرب ہیں یا عجم ہیں، ان کو ایک ہی بات یاد تھی، ہم اسلامی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نہ مشرق کے ہیں، ہم نہ مغرب کے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ہم ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، ہم انڈے کے اندر نہیں بیٹھنے کے لیے آئے، ہم کسی ایک علاقے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے۔ صحابہ پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے، قبر جا کے بخارا سمرقند میں بنی، صحابہ پیدا منا عرفہ کے اندر ہوئے، قبر جا کے افغانستان میں بنی، صحابہ پیدا جا کے عرب کے ریت داروں کے اندر ہوئے، قبریں جا کے ان کی افریقہ میں پڑی۔ قومیت و وطنیت کے نعروں پہ ہم مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے والوں، بتاؤ تمہارا نبی بھی تو عربی تھا، تم عجمی ہو کر ایک عربی نبی کا کلمہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ اگر قومیت اور وطنیت میں کوئی بات ہوتی، اللہ کے نبی اپنے چچا کے خلاف قرآن کی آیت کہاں سے سناتے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب قریشی تھا، یہ ابو لہب عبد مناف قبیلے میں سے تھا، یہ بھی ہاشم کی اولاد میں سے تھا، یہ بھی عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا، مگر قرآن کہتا ہے کوئی قریشی نہیں ہے۔ تب بت یادا ابھی لہب و تب، اس نے نبی پر انگلی اٹھائی، اس نے اسلام کو برا کہا، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، مگر تباہ ہے، ذلیل ہے اور خوار ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن ایک صحابی کا نام ذکر کرتا ہے پورے قرآن میں، فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا یہ زید کون ہے؟ ایک غلام کا بیٹا ہے۔ وہ قومیت و قبیلوں میں اپنے فخر کو دیکھنے والوں، قرآن ابو لہب پہ لعنت بھیج رہا ہے اور زید بن حارثہ کا نام محبت کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی سے توڑنے والوں، میں تمہیں بھی جھولی پھیلا کے دعوت دیتا ہوں، آؤ مسلمان بن جاؤ۔ ہم خوار اور ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یاد کرایا گیا کہ تم پنجابی ہو، تم پختون ہو۔ پختون کے دماغ میں ڈالا گیا کہ پنجابی برا، پنجابی کے دماغ میں ڈالا گیا کہ پختون کو سمجھ نہیں، بلوچ کے دماغ میں ڈالا گیا کہ پختون استعمار ہے، اور ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ سرائیکی اس قسم کے، سندھی اس قسم کے، کوئی سرائیکی نہیں، کوئی سندھی نہیں، کوئی پختون نہیں، کوئی بلوچ نہیں، میرا قبلہ اول کافروں کے ہاتھوں میں ہے۔ تم مجھے لڑاتے ہو، میرے بیت اللہ کے اوپر آج ان کے طیارے گشت کر رہے ہیں، تم ہمیں لڑاتے ہو، ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں پڑی ہیں، تم ہمیں لڑاتے ہو، ہمارے بیٹے ان کی ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں، تم ہمیں لڑاتے ہو، تم ہمیں نبی کے قدموں سے اٹھاتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، ہماری کوئی قوم نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس امت پہ رحم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منافقین نے ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ کیسے جڑ گئے ہیں، ساری دنیا کے کفر سے ٹکرا رہے ہیں، لگتا ہے دنیا پہ قبضہ کریں گے، انہیں لڑاؤ۔ جا کے دو آدمیوں کو لڑایا، اس نے کہا یا للمہاجرین، مہاجر آ جاؤ، اس نے کہا یا للانصار، آ جاؤ۔ میرے نبی خیمے میں تڑپ گئے، دل پہ چوٹ لگی کہ میرے صحابہ کیا مہاجر کیا انصار، میں تو ان کو ایک جسم بنا چکا ہوں، ان کی شناختیں بھلا چکا ہوں، انہیں اسلام کے لیے مرنے مٹنے والا بنا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤ، تمہیں حضرت صدیق اکبر قریشی نظر آئیں گے، تمہیں بلال حبشی حبشہ کے کالے اللہ کے نبی کے گھر کے ناظم خادم خاص نظر آئیں گے، مسجد نبوی کے مؤذن نظر آئیں گے، تمہیں فارس کے سلمان فارسی اللہ کے نبی کے مشیر نظر آئیں گے، تمہیں یہودیوں سے مسلمان ہو کے آنے والے عبداللہ بن سلام اللہ کے نبی کی محفل کے سرتاج نظر آئیں گے۔ سب کو جمع کر دیا، سارے قبائل ختم کر دیے کہ مسلمانوں ایک قوت بن کے اٹھو، رب کی کتاب اٹھا کے اٹھو، اپنے آپ کو محدود نہ کرو۔ ایک چوزا انڈے سے نکلتا ہے لیکن انڈے میں بیٹھا نہیں رہتا، باہر نکلتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی ساری زمین تمہاری ہے، تم کسی ایک علاقے کے نہیں۔ حضرت طارق بن زیاد کالے رنگ کے غلام، اللہ جس سے کام لینا چاہے، ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں، ہم سے تو اتنا کام بھی نہیں ہوتا کہ اپنے دین کی حفاظت کر لیں، اپنے گھروں میں سے ٹی وی کو نکال دیں، ہم سے تو اتنا کام بھی نہیں ہوتا۔ طارق بن زیاد اپنا لشکر لے کر جب اندلس کے ساحل پر اترے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سامنے 300,000 کا لشکر مقابلے کے لیے کھڑا تھا اور ان کی تعداد 7,000 تھی۔ آج لوگوں کو جہاد سمجھ نہیں آتا، ہماری طاقت نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے، وہ ہے، یوں ہے، فلاں ہے، انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور ان کی طاقت دیکھ کر گھر میں میز کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ ہم تو قرآن میں دیکھتے ہیں انَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کے لوگ جتنے طاقتور ہو جائیں قرآن کہتا ہے ضعیف ہے۔ مجھے اس کتاب پر یقین ہے الحمدللہ، ہمیں انٹرنیٹ کی رپورٹوں پہ کوئی یقین نہیں ہوتا، نہ ہم ان کی طاقت کو کچھ طاقت سمجھتے ہیں۔ سچی بات کریں گے، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی اور موت نام ہے اللہ سے ملاقات کا، وہ کوئی جرم نہیں۔ طارق بن زیاد نیچے اترے، اپنے لشکر کو دیکھا 7,000، دشمن کو دیکھا دور دور تک سر ہی سر، علاقہ دشمن کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے کے علاقے میں جا کر لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اپنے علاقے میں آسان ہے، آدمی کو رستہ معلوم۔ طارق بن زیاد ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے محمد عربی کے ماننے والوں، اے اللہ کی توحید کے پرستاروں، پیٹ مت دکھانا دشمنوں کو، شہید ہو جانا، لڑیں گے اور اس سرزمین پر اسلام کو لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کو طارق بن زیاد کو نیند آ گئی تھوڑی سی، تو خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طارق اندلس کی فتح مبارک ہو تمہیں، اندلس کی فتح مبارک ہو۔ علامہ اقبال اشعار میں اس مکالمے کو ذکر فرماتے ہیں، طارق چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کارے تو بنگاہ خرد خطاست۔ طارق نے حکم دیا کہ یہ جو کشتیاں جن پہ بیٹھ کے آئے نا ان کو جلا دو تاکہ پیچھے جانے کا خیال نکل جائے۔ اب طارق نے جب یہ کشتیاں جلائیں تو لوگوں نے کہا، طارق نے اندلس کے کنارے پہ کشتیاں جلا دیں تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا یہ کام تو بالکل غلط ہی۔ طارق چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کارے تو بنگاہ خرد خطاست، عقل کے خلاف ہے تمہارا یہ کام۔ عقل تو کہتی ہے کہ کشتیاں اور ہونی چاہیے، تم نے یہ جو تھوڑی سی تھی جلا دی، پیچھے سمندر آگے 300,000 دشمن، اپنی قوم کو بے دست و پا کر دیا۔ دورے مسواد وطن باز تو رسیم، ترکے سبب زرو شریعت کجا رواس۔ کہا اپنے وطن سے بھی دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ یہ اسباب کو جلا دینا یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ خندید دست خیش بشمشیر برد گفت، ہر ملک ملک ماس ملک خدا ماس۔ ہنسا اور ہاتھ میں تلوار لے کے کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا کہ ہمارا وطن پیچھے ہے؟ ہمارا وطن تو ابھی آگے ہے، اللہ کی ساری زمین ہمارا وطن ہے۔ اپنے محلے اور گلی کے کیڑے بن کے، ساری دنیا سے اپنا تعلق کاٹ کے، اپنے دل میں مسلمانوں کی نفرت کا بغض رکھنے والوں، اللہ نے تمہیں ساری امت کا فرد بنایا تھا اور ساری دنیا کی زمین کو تمہارا وطن بنایا تھا، تم بھول گئے کہ تمہارا وطن تو سارا جہان، اللہ کی ساری زمین تمہارا وطن۔ ایک مسلمان کے دل میں درد۔ ایک ساتھی کو پتا چلا ہندوستان میں ایک خاتون مسلمان قید ہو گئی ہے، ہم سے سنبھل نہیں رہا، رو رو کے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، امیر صاحب بتاؤ کیسے چھڑانے کے لیے ہم جائیں گے، کیسے چھڑانے کے لیے جائیں گے؟ ایک یہ درد مند آدمی کہ جس کے دل میں ایک اس بہن کا جذبہ، اور ایک وہ مسلمان جو ہر مسلمان کے لیے دل میں نفرت لیے پھرتا ہے۔ پختون یوں ہوتے ہیں، بلوچ یوں ہوتے ہیں، فلاں یوں ہوتے ہیں، کیا تیرا دل اسی لیے اللہ نے بنایا تھا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا تو سارے لڑنے کے لیے چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا تھا کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، کس قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ مسلمانوں تم تو اس عظمت والے لوگ کہ ایک لڑکی نے خط لکھا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کو کہ میں عیسائی ہوں اور میری عزت لوٹی جا رہی ہے اور مجھے روئے زمین پہ انسانوں کا کوئی ہمدرد تمہارے سوا نظر نہیں آ رہا، خدا کے لیے میری مدد کے لیے فوجیں بھیجو۔ وہی مسلمانوں کا خلیفہ تھا موسیٰ بن نصیر جس نے طارق بن زیاد کو اندلس کے ساحل پر بھیجا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ کسی مسلمان لڑکی کی عزت بچانے نہیں، ایک عیسائی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے وہاں پہ پہنچا تھا۔ ایک زمانے تمہارا دل اتنا کھلا تھا، اتنا کھلا تھا کہ معتصم جیسے خلیفہ کے پاس خبر آئی، معتصم جیسے خلیفہ کے پاس خبر آئی کہ ایک مسلمان بچی کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ معتصم کے جاسوس نے بتایا امیر المومنین غضب ہو گیا، وہ بچی بیٹھی تھی اور کافر نے آ کے اسے ٹھوکر ماری، اس نے چیخ کے کہا، غیرت مند بچی تھی، اسے پتا تھا میرے پیچھے ایک قوم کھڑی ہے، کہنے لگی واہ معتصم، آ اور معتصم مر جا، ابھی تک آیا نہیں تو مسلمانوں کا خلیفہ ہو کر۔ کہا اس انگریز رومی جرنیل نے ہنس کے کہا کہ معتصم تو ابلغ گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں آئے گا، ابلغ گھوڑے کی ایک قسم ہے۔ کہتے ہیں معتصم کو پتا چلا، تلوار لے کے اپنے کمرے میں گھومتا تھا، لبیک یا بنتی بیٹی حاضر ہوں میں، لبیک یا بنتی بیٹی حاضر ہوں، تفتیش نہیں کرائی کس قوم سے تھی، کس قبیلے سے تھی، مسلمان بچی تھی۔ کہا میرے خزانے کے دروازے کھولو اور پورے ملک میں ابلغ گھوڑے تلاش کرو، پوری اسلامی سلطنت میں ابلغ گھوڑے خریدے جا رہے ہیں، 80,000 گھوڑے جمع کر کے اسی علاقے میں پہنچا ہے اور اپنا گھوڑا اس جرنیل پہ چڑھا کے کہا کہ دیکھ معتصم ابلک گھوڑے پہ اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے آ چکا ہے۔ ایک زمانے یہ ذہن تھا تمہارا مسلمانوں، تمہاری غیرت اسلام کی غیرت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان کے چہرے پہ تھپڑ لگایا تھا ایک رومی جرنل نے، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جب تک اس کو اغوا کر کے میرے پاس نہیں لاؤ گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اپنے کمانڈر بھیجے، وہ کسی طرح سے اس کو پکڑ کے لائے، اپنے دربار میں اس مظلوم مسلمان کو بھی بلوایا، اس کو بھی بلوایا اور مظلوم مسلمان سے کہا اس کے چہرے پہ تھپڑ مار، اور پھر اسے کہا اپنے بادشاہ سے کہہ دینا مسلمان کا چہرہ تھپڑوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، ہم انتقام لینا جانتے ہیں، بدلہ لینا جانتے ہیں۔ آج اپنے مسلمان نوجوان سے ہم کہیں کہ فلاں جگہ جہاد وہ غیر شرعی ہے، وہاں تو فلاں کی لڑائی، فلاں جگہ پختونوں کی، فلاں جگہ کشمیریوں کی، مسلمان کا تو نام ہی گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک جان بنا کر گئے، ایک جسم بنا کر گئے، ساری دنیا کی زمین ہماری نظروں میں کر کے گئے، اور ہم ان ناروں میں مست ہو گئے کہ جن ناروں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، نہ آج ہے نہ کل ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی خیمے سے نکلے اور باہر آ کے فرمایا داؤہا انہا منتنا، چھوڑ دو مہاجر و انصار کے ناروں کو، یہ بدبودار نعرے۔ بات آپ کو یاد ہے کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ مسلمان کے خون میں اللہ نے عسکریت رکھی، تو اللہ کے نبی نے بلایا حضرت عبداللہ بن انیس کو، عبداللہ وہ سفیان بن خالد تیاری کر رہا ہے مجھے قتل کرنے کی، یا رسول اللہ حکم دیجئے گردن اٹھا کے لاؤں گا۔ کہا یہیں لاؤ گے گردن اتار کے؟ ہاں یہیں لاؤں گا یا رسول اللہ، یہیں لاؤں گا، ایک اجازت دے دیجئے، تھوڑا سا زبان سے اسے چکر دینے کی کوشش کروں گا، اپنی زبان کو کچھ طریقے سے۔ کہا جاؤ لیکن ایک علامت یاد رکھنا، جب تم اس کے سامنے آؤ گے تو تم پہ روب تاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ہم تو آپ کے صحابی، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ کہا نہیں، اس کے سامنے جا کے روب تاری ہوگا تم پہ، بڑا جانور آدمی ہے یہ۔ چھپتے چھپتے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے، 450 کلومیٹر کا رستہ ہے، اکیلے آدمی اپنی تلوار لے کے۔ میں کہتا ہوں مسلمان کے سر سے پاؤں تک عسکریت بھری ہوئی، کیسے دشمن کے سارے علاقوں سے چھپ چھپا کے نکلے۔ اس نے کیمپ لگایا ہوا تھا، وہاں ٹریننگ کروا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کر رہا تھا اور قتل کے لیے بھیجنے والا تھا آقا کو شہید کرانے کے لیے۔ آقا کا جانباز پہلے پہنچ گیا، کہا دور سے آ رہا ہے، لمبے لمبے بال ہیں اور جب چلتا تھا زمین میں دھمک پیدا ہوتی تھی۔ جیسے ہی میرے سامنے آئے تو میرے پاؤں اور ہاتھ کانپنے لگ گئے، میں نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا اور پہچان گیا کہ یہی وہ جانور ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں بنو خزا کا ہوں اور سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے بھی شامل کر لو اپنے ساتھیوں میں۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، ان کا دین بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ کہنے لگا انہیں کوئی لڑنے والا نہیں ملا میرے جیسا، اب ذرا وہ دیکھ لیں گے کتنا پھیلتا ہے ان کا دین۔ یہ دل ہی دل میں مسکرائے کہ میں بھی دیکھ لوں گا تجھے۔ رات کو سارا لشکر سو گیا تو وہ مشورے کے لیے ان کو بلایا، کہتے میرے خزائی بھائی ذرا قریب تو آ۔ یہ بسم اللہ پر کر کے قریب گئے اور تھوڑی دیر میں گردن کاٹی اور تھیلے میں ڈالی، اور رستے میں آئے پیچھے سے اس کے ساتھی دوڑ رہے ہیں، ایک غار آیا اس میں چھپ گئے، اسی وقت مکڑی نے اوپر جالا تن دیا۔ مسلمان نوجوان تو جہاد میں نکل کے تو دیکھ، اللہ ہواؤں کو تیرے لیے مسخر کرتا ہے، اللہ دریاؤں کو تیرے لیے مسخر کرتا ہے، اللہ مکڑیوں کو کبوتروں کو تیرے لیے مسخر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کہاں لڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر مدینہ میں کھڑے کہتے ہیں یا ساریت الجبل، آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ دریا میں گھوڑا ڈال دیا، دریا نے نہیں ڈبویا، مکڑی نے جالا تن دیا۔ اب ساری رات چلتے ہیں اور دن کو کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اس کی لاٹھی بھی اٹھا کے لائے، اللہ کے نبی کو دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ چہرہ مبارک چمک رہا ہے۔ کہا ہاں تجھے دیکھ کے چمک رہا ہے، خبر بتاؤ۔ تھیلے میں سے سر نکال کے سامنے رکھ دیا۔ کیا شان تھی ان کی۔ ہم بھی اپنے نبی کو خوش کرنے والے بن جاتے، کاش۔ ہم تو کہتے ہیں نبی آپ نے غلطی کی تھی ہمیں جہاد دے کر، جہاد تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا۔ نبی نے 27 غزوات میں لڑ کے دکھا دیا جہاد یوں ہوتا ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا، تاویلیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی لاٹھی لائے ہو کہ نہیں لائے؟ کہا یا رسول اللہ لاٹھی بھی لایا ہوں اس کی۔ فرمایا جنت میں اسی لاٹھی کو لے کر جاؤ گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن انیس ساری زندگی اس لاٹھی کی حفاظت کرتے تھے اور مرتے وقت فرمایا میرے کفن میں رکھ دینا اس لیے کہ میں نے وہاں لے کے جانی ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو مسلمان کے سر سے پاؤں تک عسکریت بھری ہوئی. اب یہ عسکریت دو شکلوں میں باہر آئے گی, ایک یہ کہ آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے جہاد کرنا ہے, پھر آپ اپنے بازوؤں میں خاص بجلی محسوس کریں گے دل میں دماغ میں, اور آپ کو دنیا کے کافر ایسے نظر آئیں گے جس طرح مچھر مکڑیاں چوہے بلیاں کتے زیادہ سے زیادہ, بس اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں گارنٹی. اور دوسرا ہے کہ تربیت کریں, بھاگیں دوڑیں خود کو مضبوط کریں اور دل سے قومیت وطنیت نکال کر اللہ کا نام پڑھیں. میں اللہ کا غلام ہوں, جو اللہ کا بندہ وہ میرا بھائی, جو اللہ کا دشمن وہ میرا دشمن, بس ختم. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے, تو سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور یہ آئے گا اپنے علاقوں میں گھروں میں تعلیم اپنے گھروں میں علاقوں میں فضائل جہاد کی تعلیم کرائیں, آپس میں جہاد کا مذاکرہ کریں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات پڑھا بھی کریں پڑھایا بھی کریں, اور اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے جسم کو اپنے دل و دماغ کو, اور اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.